Зинтовек тохецни. Азар инна харюр тасны инна твакани мец пахки кесерин Андраник Горисис ճամփայելավ դեպի Վայոց ձոր. Համատարած ձյունը ծածկել էր Զանգեզուրի բոլոր լեռնանցքները և չոր քամ երբչում. 7 հոգի էր իր քարավանը, բոլորն էլ սպայակույտի անդամներ. Արջևից ինքն էր գնում, ետևից դատարկ թամբով մի երիվար և 6 ձիավոր. Եռաբուլուրի մոտ ճանապարհը շեղվեց դեպի ձախ. Զորամասի մեծ մասը առաջացած էր մինչև Սիսիանի անգեղագոտ գյուղը. Զանգեզուրի վերջին ամենաբարձր լեռնաշղթան կտրելիս սկսվեց Մոլեգին ծնապուկ. Ձիանքը բնազդորեն էին առաջնորդում, որովհետև բքի սաստկությունից գետնին նայելու կարելիություն չկար։ Այդ միջոցին նկատելի դարձավ, որ քարավանի անդամներից մեկը խրվել է ձյունների մեջ և հետիոտն մակառում է հեծյալներին հասնել։ Նա մերթ երեսը ետ էր դարձնում քամու հարվածներից պաշտպանվելու, մերթ ձեռնափերով դեմքը ամուր փակած, գլուխը դեմ էր առնում բքին և ոտքերը դժվարությամբ ձյունից հանելով չիքերանում վերջին հեծյալի հետ կճկործնել։ Սպայակույտի անդամներից մեկը, որ Հաջի Գևոյի արջևից էր գնում, հարցրեց. «Ո՞վ է այդ դժվարը»։ «Զորավար Գիբոնը»։ «Ինչու է հետիոտն»։ Անդրանիկը բարկացավ, ձին ձեռքից առավ, ստիպված ոտքով է մաքարում։ Բայց պատճառը… Պատճառը Գորիսի հայ կանանց կարմիր դրոշակն է։ Անգլիացին չէր ուզում այդպիսի մի դրոշակ տեսնել մեր զորամասի ձեռքին։ Այդպես է, դեռևս զապողի ձորում նա կասկածով էր նայել հայ զորավարի վրանի առաջ ծածանվող կարմիր պաստառին։ Հասկանալի է Փաշայի զայրույթը։ Նա Երևանից դեռ հանդարտված չէ։ Հյուրանոցում իր բաժակաճեռի ժամանակ նա այնքան վրդովված էր, որ ես սարսափով մտածում էի, չլինի թե հանկարծ մի ապտակ իջեցնի դաշնակից զորավարի կուշտ ու գլորիկ դեմքին։ Բարեբախտաբար այդ բանը տեղի չունեցավ, սակայն մարդը տարիքոտ է, հարեց սպայակույտի անդամը։ «Դուք հին ընկերն եք Փաշայի և հին Ֆիդայի, խնդրեք, որ նրա ձին վերադարձնի»։ Հաջի Գևոն ձին քշեց և բուքը ճեղքելով զորավարին հասավ։ «Փաշա, շա»։ Հրանդաց քամին անդուդ գլորվելով։ «Փաշա»։ Նորից հնչեց Գևոն, այս անգամ ավելի բարձրագոչ և ձիու բաշին թեքվելով, որ փոթորկին հաղթի։ «Հոգնեցիր Գևո, քո փոխարեն այժմ ձնաբուքն է լոլո երգում, քիչ էլ տոկա»։ «Հայաստանի ո՞ր սարի բուքը չի հարվածել հայդուկի կողերին»։ «Տավրոսի բուքը ծանոթ չեմես, թե Ռահվե Դուրանի կամ Բաղեշի լեռնակիրճի բուրանը»։ «Սա Զանգեզուրի վերջին լեռնագագաթն է, շուտով կսկսի մեր էջքը դեպի Բազարչայ»։ «Փաշա, անգլիացին հոգնել է և դժվարությամբ է քայլում»։ «Ինչպես»։ «Ասում եմ, անգլիացին հոգնել է և դժվար է քայլում, իսկ բուքը սաստիկ է»։ «Ես նրան պատժել եմ»։ Նա ճանապարհին դարձյալ հակաճառեց ինձ և խորամանկ շեշտ կար նրա խոսքի մեջ մեր տատի հանդեպ։ «Մեր դրոշակի կարմիր գույնը իրեն դուր չի գալիս»։ «Բացի այդ, ես տեսա, թե ինչպես նա ձիու հետ անխղճորեն էր վարվում»։ «Էհ, ինչ անենք, որ նրանց նավերը և ավտոկարքերը չեն կարող մեր լեռները բարձրանալ»։ «Մենք նրան ձի տվեցինք, որ խեղճ գրաստի ծեծի»։ «Թող մի քիչ ոտքով քայլի, որ հասկանա, թե ինչ բան է ազատության համար մարտնչող հայ զինվորի տառապանքը»։ «Բայց մեղք է, Փաշա, կարող է խեղդվել բքի մեջ»։ «Իսկ մենք մեղք չենք»։ Նրա խոսքը ընդհատեց զորավարը։ «Իսկ Սեբաստացի Մուրադը մեղք չէր, իսկ կոմիսար Շահումյանը մեղք չէր, իսկ Շամխորում սպանված հարյուրավոր անմեղ ռուս զինվորները մեղք չէին, իսկ մեր ժողովուրդը, որ կոտորվեց ու ցրիվ եկավ աշխարհով մեկ, մեղք չէ»։ «Իսկ Արաբը և Հնդիկը մեղք չեն»։ «Քեզ մի բան ասեմ, Գևո, այն ուրից, երբ մեր պատվիրակ Մոսեի Մոն ձեռնաթափ վերադարձավ Լոնդոնից, իմ հավատքը իսպառ խախտվել է անգլիովարիչների և նրանց զինվորականների հանդեպ»։ «Փաշա, թող մի քիչ քայլի»։ «Փաշա, իմ համբերանքն ես ուզում փորձել»։ «Բուք կա իմ հոգում, Հաջի, ավելի ահեղ, քան Լեռնահայաստանի այս բորանը, որ կատաղորեն փչում է մեր դեմքին»։ «Մեր ազգը կորել է փոթորիկի մեջ, իսկ դու ձի ես փնտրում ասեղ կտրող անգլիացու համար»։ «Լոլո, լո»։ «Ոչ մի լոլո չի օգնի, իզուր է»։ Սպիտակ ձիավորը գլուխը շուրտվեց դեպի աջ։ Զորավարի կոշտ դիմագծերը ավելի պրկված էին։ Գուցե վերջին անգամ էր նա անցնում այդ լեռներով։ Նրա հայացքը այդ պահին ամբողջապես ուղված էր Հայաստանից դուրս։ Դաշնակիցների հանդեպ ունեցած կասկածը գնալով աճել էր իր մեջ, իսկ Հանրապետական Հայաստանի վարիչների հետ խստորեն բարակտված էր։ Երևանը թշնամավար էր դիտում իր զորամասի անջատ գործողությունները։ Այդ դեր պատճառը, որ Գորիսի ազգային խորհուրդը համառորեն ձգձգում էր Քարանիֆ սայլերի վերանորոգումը։ Զանգեզուրում դրանից մի տարի առաջ երևացել էին 3 զինվորական գործիչներ, որոնք խոստովանել էին, որ իրենք ուղարկված են Անդրանիկին մեջտեղից վերացնելու, և արդեն լուրեր էին տարածվել, թե նա սպանված է։ Կարինում դասալիկ զինվորները իրեն կռո անվանեցին, իսկ այստեղ անգեղակոթում Սասունցի հին հայդուկը զենք քաշեց իր վրա։ Որքան էր սիրում նա Ախոյին, երբ հավատարիմ Սասունցին է զինվել իր դեմ, էլ ինչու մնալ։ Բարակտում կար նաև իր և իր սպայակույտի որոշ անդամների միջև։ Իրենից անդարձ բաժանվել էին Սասունցիների գունդը, ձիավոր հարյուրակի հրամանատար Սարգիս Ճեպեջին, երրորդ գումարտակի պետ Բժիշկ Բոնապարտը։ Զորամասի հրամանատարների և զինվորների մեծ մասը զորավար Մախլուտոյի գլխավորությամբ լքեց Զանգեզուրը և Սևանի արևելյան ափերը բարձրանալով գնաց դեպի Երևանյան հանրապետություն։ Նույնիսկ իր սուրհանդակ Անդրեասը Թալինից չվերադարձավ լուրի։ Թիկունքից բուկ, արջևից բուկ, աչից ու ձախից էլ բուկ։ Բնությունն անգամ մոլեգնած էր իր դեմ։ Այո, ինչու մնալ։ Եվ նա որոշեց գնալ Էջմիածին, զենքերը հանձնել կաթողիկոսին և հեռանալ Հայաստանից։ «Եղիշե», գոչեց նա, «լսում եմ, զորավար, այն անգլիացին հոգնել է և կարող է խեղդվել բքի մեջ. Ձին տվեք, թող հեծնի»։ Քիչ վերջը զորավար Գիբոնը հեզ գառնուկ դարձած առաջանում էր քարավանի հետ։ Գառնան գաղ ճարևը տակացրել էր որոտնակիրճը, որի միջով հետևակներ ընթանում, իսկ իրենք գնում էին բարձրով։ Շուտով երևաց Սիսիանի վերջին գյուղը և նրանց դիմաց ցցվեց գեղեցիկ իրանով մի սպիտակ լեռ։ Բազարչայի հովիտն էր, բայց մնում էր ամենադժվարին և ամայի անցուղին բազարչայից մինչև հեր-հեր։ Այդ շրջանի ձյունը մարդու հասակից բարձր էր, ձյունը փակել էր բոլոր ճանապարհները, դարափոսերը բլուրներին հավասարացնելով։ Իրենք 7 ձիավոր էին, մի անգլիացի գնդապետ և 6 սպայակույտի անդամներ։ Արջևից դարձյալ ինքներ գնում, Եդևից Հաջիգևոն, քարտուղար Եղիշեն, անգլիացի գնդապետը և մյուսները։ Մերձական մի գյուղ դիմավորելու եկավ աղուածով։ «Հապա այս բուքը», գոչեց Անդրանիկը բեղերի պաղլուլանները քանդելով։ «Մեր առաջ աղուհաց հանելու փոխարեն ճամփաները մաքրեիք»։ Նա բազարչայի մալականներին փող տվեց և նրանք խմբերով եկան մաքրեցին կուտակվածությունը և զորքը անցավ։ Հետևակը խճուղով գնաց ձիավորները սարով։ Կեչուտի ձորահովտում հերհերի նոսր թփուտները իրենց միջից աղմուկով թափ էին տալիս ապրիլյան տաքնձյունը։